حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جامعۃ المدینہ کے ایک استاد یا جامعۃ المدینہ کے ایک طالب العلم کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی اس کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، امامہ کس انداز میں باندھے ہوئے ہونا چاہیے، برائے کرم اس بارے میں کچھ وضاحت ارشاد فرما دیں. جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کا کھا رہے ہیں، دعوت اسلامی کا گا بھی رہے ہیں. کھا رہے سے مراد کھانا کھا رہے نہیں ہے، ہمیں دعوت اسلامی نے دین کا شعور بخشا، عمل کا شعور بخشا، عقیدے میں سلامت مضبوطی بخشی، عشق رسول کی پہچان دی الحمدللہ، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیا، اور بہت ساری سنتیں دعوت اسلامی کے برکت سے ہم کو ملی، جن میں ظاہر امامہ شریف بھی ہے، داڑھی بھی ہے، سنتوں بھرا مدنی لباس بھی ہے، اور بہت کچھ ہے، زلفے بھی ہیں. تو اس لیے اگر دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا دعوت اسلامی کا حلیہ بناتا ہے، مدنی حلیہ، تو یہ بھی ایک طرح سے دعوت اسلامی کی خدمت ہے. یہ عام مطلب نہیں کہ عوام جو ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اجتماع ہفتہ وار کتنا بڑا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا. یہ جہاں دیکھتے نا کہ سبز امامے والے نظر آتے ہیں، سفید لباس سبز امامہ، تو یہ بولتے ہیں کہ ارے بھائی فلاں جگہ دعوت اسلامی کا بڑا زور ہے، وہ تو بہت دعوت اسلامی والا، دعوت اسلامی کا بہت کام ہے وہ، یہ آپ کو واسطہ نہ پڑا. مجھے اس طرح کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے کہ بھائی وہ ہم تو وہ فلاں ملک میں گئے تھے تو وہاں بھی دعوت اسلامی ہے، وہاں بھی امامے والے نظر آئے سبز امامے والے. تو یہ اب دعوت اسلامی کی ایک علامت بن گئی ہے، سبز امامہ اور لباس کا ایک مخصوص انداز ہو تو سونے پہ سہاگا. سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک کرتا ہو، بہار شریف میں بھی ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی ہے، آدھی پنڈلی تک اس کی لمبائی ہو، آستین ایک بالش چوڑی ہو. تو اس طرح اگر آپ لباس پہنیں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید لباس کو دیگر لباسوں کے مقابلے میں زیادہ پسند فرمایا، سفید رنگ، یہاں تک کہ اپنے مردوں کو بھی سفید کفن کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو چلو مردوں کے معاملے میں تو ہمارا عمل 100% ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی رنگین کفن دیکھا نہیں ہے، آپ نے ہو سکتا دیکھا ہو. احرام بھی سفید ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، اچھی بات بھی ہے، رنگین بھی ہو تو کوئی خیر مضائقہ نہیں ہے، لیکن اب رنگین کوئی پہن نہیں سکتا، پہنے گا تو لوگ اس کی طرح انگشت نمائی کریں گے، اس لیے اب نہیں پہننا چاہیے رنگین احرام. اور رنگین کفن بھی بلا عذر بلا مجبوری نہ دیا جائے، کہ عوام دیکھیں گے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، باتیں بنائیں گے، لیکن اگر کوئی دے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی ناجائز کیا. خیر لباس میں ایسا نہیں ہے کہ لباس میں رنگین لباس پہننے والے کو کوئی مطلب لینے کے تنقید نہیں کرتا، برا نہیں کہتا، نہ وہ برا ہے، یہ تو اپنی ایک دعوت اسلامی کی وردی ہے. اب جیسے پیٹرول پمپ والے ہوتے ہیں ان کی الگ وردی ہوتی ہے، جو مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں ٹیپ ٹاپ والے ان کی بیروں کی الگ وردیاں ہوتی ہیں، دعوتوں میں بھی ان کے بیرے مخصوص لباس میں آتے ہیں. اسی طرح مختلف فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی الگ وردیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں شعبے ہیں تو مختلف شعبوں کی مختلف وردیاں ہوتی ہیں، پولیس کی الگ وردیاں، رینجرز کی الگ وردیاں، فوج کے ہمارے تین شعبے ہیں، مشہور شعبے ہیں تین، آرمی، فضائیہ اور بحری، بری اور فضائی، ان تینوں کی الگ الگ وردیاں ہیں. تو دوسرے ملکوں میں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جیسے کارٹون جیسے لباس ہوتے ہیں، صحیح بولتا ہوں کہ ابھی تو بڑا اچھا خاصا نظر آ رہا تھا لباس میں، خوش لباس تھا، ابھی اس کو کیا ہو گیا کہ ایک دم وہ پورے جسم کو بند کرنے والا لباس چڑھا لیا اس نے اور چلا. تو سکوں کی خاطر بالکل یعنی کہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب لباس پہن لیتے ہیں لوگ، اور ثواب کی خوشی میں ان سے سنتوں والا لباس نہیں پہنا جاتا. کیسی یعنی کہ ہماری سوچ عجیب و غریب ہو گئی ہے، حالانکہ ثواب کا لالچ بندے کو زیادہ ہونا چاہیے دولت کے مقابلے میں. دولت کیا چیز ہے؟ دولت تو اگر حلال کی بھی ہے تو اگرچہ وہ جائز ہے، لیکن حلال کی دولت پر حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، اور معاذ اللہ حرام ہے تو اس پر سزا سنائی جائے گی، تو سزا اس پر، تو حرام کا حساب نہیں سزا ہے، حلال پر حساب ہے. تو جتنی دولت زیادہ ہوگی دنیا میں اتنا حساب زیادہ ہوگا، تو جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا انشاءاللہ کام آئیں گی آخرت میں، بہت کام آئیں گی. ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی ایک نیکی کہیں سے مل جائے، نہ ماں دینے کے لیے تیار ہوگی، نہ باپ دے گا، نہ بیٹی دے گی، نہ بیٹا دے گا، نہ بیوی دے گی، کوئی نہیں دے گا. سب بولیں گے ہم کو بھی ضرورت ہے نیکی کی. تو سنتوں بھرے لباس میں تو نیکی ہے. تو اگر سفید لباس کو اس نیت سے اپناتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا، تو اس پسند پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اس نیت، یہ بھی نیت شامل کی جائے کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کی وردی ہے جو سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، کسی سنت کو مٹا نہیں رہی ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. تو اس طرح انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے سفید لباس، سنت و بھرا مدنی لباس دیکھ کر. تو اس کی نیت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی خوشی داخل ہوگی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ. تو وہ اللہ کی رضا کے ماتحت یہ ساری خوشیاں اگر اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے بھی ثواب ملیں گے کہ ایک دعوت اسلامی جو کہ سنت و بھری تحریک ہے، میرے لباس سے، میرے امام سے اس دعوت اسلامی کو تقویت ملے گی، لوگ اس سے مزید قریب آئیں گے، اس کی نیک نامی ہوگی دعوت اسلامی کی. تو ان نیتوں سے بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے سبزی امامہ شریف سر پہ سجائے رکھے، اور سبزی امامہ بھی ہے نا کھلے رنگ کا ہو. بعض صاحب بہت گہرے سبز کا پہنتے ہیں، یہاں بھی پہنے ہوئے، تو یہ دور سے سبز نہیں نظر آتا، سبز لگتا نہیں ہے. پھر اندھیرا ہو تب بھی سبز نہیں لگتا، اگرچہ ہے یہ بھی جائز، لیکن دعوت اسلامی کی وردی کا وہ حصہ نہیں لگتا جو گہرا سبز ہے، جس کو آپ لوگوں نے ڈارک ہے، ڈارک کلر. تو ڈارک گرین جو ہے اس کے بجائے لائٹ گرین، جیسا کہ عام طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے پہنا ہوا ہے، یا یہ میرے ہاتھ میں جو پرچم ہے یہ بھی لائٹ گرین، یعنی کہ ہلکے سبز رنگ کے ہیں. میرا امامہ بھی الحمدللہ ہلکے سبز رنگ کا ہے، نہیں سبز رنگ کا ہے، گہرا سبز نہیں ہے. تو آپ بھی کوشش فرمائیے کہ گہرا سبز نہ ہو بلکہ ہلکا سبز. اب جیسے اس وقت جو ڈارک یعنی کہ گہرا سبز پہن کر بیٹھے نا، وہ کالا محسوس ہو رہا ہے مجھے، اور جو سبز پہن کے بیٹھے وہ نمایاں ہو رہے ہیں سبز. تو یہ ایک مشورہ ہے، اور دعوت اسلامی والوں کے لیے اس میں کوئی مطلب وہ دلائل میں نہیں پڑتے کہ یہ بھی جائز ہے. وہ تو میں کہاں کہتا ہوں بھائی ناجائز ہے، تو کوئی یہ ایسا لائٹ گرین پہننا واجب تھوڑی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی امامہ پہننا ہی واجب نہیں ہے، نہ بھی پہنو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو جب ایک دعوت اسلامی کو ہم نے اپنایا ہے تو پھر اس کی ریت بات، اس کے طور طریقے کو بھی اپنانا چاہیے نا. اس طرح ہم مطلب یعنی کہ دلائل دیتے رہیں گے تو پھر دلائل میں ہی رہ جائیں گے، کام نہیں کر پائیں گے. تو جو ہمارا مدنی مرکز کہے، تو جب تک اس کی کوئی بات شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، اس پہ لبے کہے جائے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ تو یہ آپ کا جامعات میں پڑھنا کون سا واجب تھا، عالم بننا کون سا مطلب فرض عین ہے؟ عالم بننا کوئی فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ تو آپ بنی رہے ہو نا. تو اس لیے دعوت اسلامی جو آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے، جس نے آپ کو جامعات بنا کر دیے، جس نے آپ کو الحمدللہ علم دین سیکھنے پر آمادہ کیا، جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، تو اس کی جو بھی باتیں شریعت کے مطابق ہیں ان کو بغیر کسی معنی کہ دلیل سے کاٹ کیے بغیر آپ اپنائے جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو یہ تو لباس کے حوالے سے عرض کی کہ دعوت اسلامی کیسا ہونا چاہیے. اور ظاہر نصیب ہاں زلفیں بھی رکھیے. زلفوں میں کافی میں سستی دیکھ رہا ہوں اسلامی بھائیوں میں، مہربانی کر کے اس میں بھی چستی دکھائیے. زلفیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے اگرچہ وہ زلفیں نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن زلفیں ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنت کبھی جدا نہیں ہوئی الا احرام سے باہر ہونے کے. جب احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے ضرور حلق فرمایا، ان کے ٹنڈ جس کو آپ بولتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ پورے بال رکھے. یہ ایسی سنت ہے، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان شریف تک، کبھی گردن شریف تک کہ وہ مبارک کندھوں کو چوم لیتے، گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گئے سو، دل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گئے سو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گئے سو، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش معاشر میں، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش معاشر میں، سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گئے سو، گئے سو مانے یہی زلفیں، زلفیں پٹھے، تو دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زلفیں رکھی، گیسو رکھے، اور اس گیسو کی شان میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ایک پورا قصیدہ لکھ دیا، تو گیسو اور زلفیں یہ ایسی سنت ہے، دیکھیں تو میں تو یہ ترغیب دلاتا ہوں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو اتنا زلفیں بڑھا لی جائے کہ کندھوں سے چھو جائیں، تاکہ ایک سنت یہ بھی ہماری ادا ہو جائے، اس کی بھی نیت کر لو اسلامی بھائیو، کون کو نیت کرتا ہے؟ وہ جن کی عمر 20 سال یا اس سے کم، ان کے لیے کیا حکم؟ ہاں یہ ان کے لیے کہ جو مطلب جن کی داڑھی ابھی نہیں نکلی یا تھوڑی تھوڑی روئیں نکلی ہیں، تو ان کے لیے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ آدھے کان تک رکھیں، فی الحال آدھے کان سے نہ بڑھنے دیں، جب ان کی داڑھی ایک مٹھی ہو جائے نا تو پھر بھلے وہ پورے کان تک رکھیں یا گردن شریف تک، یعنی کہ گردن تک رکھ کر کندھوں سے چھو جائے، لیکن دیکھو اس میں احتیاط بہت کرنی پڑے گی، کندھوں سے نیچے رکھنا یہ فتح رضویہ میں اس کو حرام لکھا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بل کھا جاتی ہے زلفیں، اکثر بل کھا جاتی ہے، لیکن جب نہا کر کنگھی کریں گے نا تو پھر ہو سکتا ہے کندھوں سے کچھ بال نیچے چلے جائیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط کریں کہ وہ نہانے کے بعد یا پانی سے سر دھونے کے بعد آپ چیک کر لیں کہ کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے، تو فوراً اس کو کاٹ دیں، کندھوں سے نیچے کسی صورت میں مرد کے بال نہیں جانے چاہیے، کہ عورتوں کی مشابہت ہے، بارے شریعت میں بھی ناجائز لکھا ہے اس کو، عورتوں کی مشابہت یعنی کہ بال اتنے بڑا نہ کہ کندھوں سے نیچے چلے جائیں، تو چھوٹے اسنائے بھائی جو ہے وہ آدھے کان تک رکھیں، بڑے اسنائے بھائی پورے کان تک یا وہ گردن تک بھی چلے جائیں، اور کندھوں سے بس ٹچ ہو جائے کندھوں پر، کندھوں کو لگ جائے، کندھے سے نیچے نہ ہو، کندھے کے اوپر ہی حصے پہ لگیں گے تبھی لگنا کہیں گے نا، وہ تو نیچے تو پھر وہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں کی مشابہت میں جا پڑے اور ثواب کے بدلے گناہ ملے، تو تمام اسنائے بھائی ہیں، اب یہاں کافی اسنائے بھائی ایسے کہ جو بیچاروں نے زلفیں نہیں رکھی، تو یہ ایک دعوت اسلامی کی اب علامت بھی بن گئی ہے، زلفیں، امامہ، چادر، سفید چادر سر پر سے اوڑھنا، اور ماشاءاللہ یہ کہ اس رنگ میں کوئی ہوتا ہے نا سفید چادر، بڑا بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، اور دیکھنے والے یعنی شخصیت میں بھی ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کو مذہب کا جذبہ ہوتا ہے نا دین سے لگاؤ، وہ اس اولیے کے آدمی کا بڑا احترام کرے گا اور اس کے قریب آئے گا، اس کی سننا پسند کرے گا کہ یہ کوئی اچھی بات کرے، دعا کرے ہمارے لیے، حسن ذہن اس کا بڑھے گا، لیکن ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، مائل کرنے کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ضمناً اگر یہ نیت ہے کہ لوگ اس لیے مائل ہوں تاکہ میں ان کو دین کا پیغام دوں میری یہ سنیں, تو اگر یہ واقعی دل کی نیت ایسی ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں, اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. پر ریا نہیں ہونی چاہیے کہ میری واہ واہ ہو, مجھے مطلب کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے, لوگ مجھے نیک پرہیزگار سمجھیں, یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے. ریا کاری جو ہے یہ جہنم کی اس میں حقداری ہے. بعض اسلامی بھائیوں کو کچھ اس طرح بھی کہتے سنا جاتا ہے کہ زلفوں کو رکھنے میں تو کوئی نہیں ہے مسئلہ, لیکن ہماری چونکہ مصروفیت بھی عموماً ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ اکرام اور اس طرح کی بھی کچھ روایتیں ہوتی ہیں نا بابا, بالوں سے متعلق, سنوارنے سے متعلق, تو تیل کا اہتمام, پھر خوش کرنا, یہ تو پھر اتنا وقت لانا مسئلہ ہوتا ہے, پھر تعلیمی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان کو کس طرح مطمئن کیا جائے کہ ان کے یہ آزار جو یہ بیان کرتے ہیں. میں نے جن کی مثالیں دی, جن کے شان میں گیسوا قصیدہ لکھا گیا, ان سے زیادہ اکرام ہم کر سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے تو حکم دیا کہ والوں کا اکرام کرو, تو ہم ان سے زیادہ مصروف ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک, ہمیں ٹائم نہیں ملتا, گپے مارنے کے لیے دو گھنٹے کھڑے ہو گئے تو پتہ بھی نہیں چلتا وقت کہاں گیا, اور آدھے منٹ کا وقت نہیں ہے, بال سنوارنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کبھی غسل تو کرتے ہوں گے تو غسل میں اگر صابن سر پہ لگا لیا تو کیا قیامت آ جائے گی یار. تو ویسے بھی تو پھر تو یہ بھی کہیں گے کل جا کر کے داڑھی بھی ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ اس کا اکرام نہیں کر سکتے, یہ کیسے چلے گا. تو یہ سب تو پھر کپڑے بھی تو کپڑے دھونے میں زیادہ دیر لگتی ہے, سچی بات بتائیں زیادہ دیر کپڑے دھونے میں لگتی ہے یا سر کے بال دھونے میں زیادہ دیر لگتی ہے؟ نہ کپڑے دھونے میں کتنی دیر لگتی ہے, بہت دیر لگتی ہے نا. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ کپڑے جو ہے آپ بولیں گے امی نے دھو دیے یا اس نے دھو دیے, پریس بھی تو کرتے ہوں گے نا خود ہی, کبھی کبھی تو لگے رہتے ہوں گے نا. استری میں زیادہ دیر لگتی ہے بہ نسبت بالوں کے دھونے میں. بال دھونے میں دیر کیا لگتی ہے؟ کبھی ویسے ہی کھانا کھانے کے بعد آپ نے وہ داڑھی میں صابن لگایا اور نل کے نیچے آپ تو بیسن بنے ہوئی ہیں, ایک منٹ دو منٹ میں وہ صاف ہو گیا, اس میں کیا ہے؟ کنگا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو اگر یہ ان نیتوں کے ساتھ آپ اچھی جی نیتوں کے ساتھ کرو گے تو ثواب ملے گا. کہ میں حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے بالوں کا اکرام کرنے کے لیے بال دھو رہا ہوں, سنت سمجھ کر تیل لگا رہا ہوں, سنت سمجھ کر کنگھی کر رہا ہوں, نماز کے لیے مسجد کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں کنگھی کر رہا ہوں, یا امامہ اچھی طرح جم جائے اس کے لیے میں بالوں کو سنوار رہا ہوں, یہ ساری نیتیں تو آپ کو ثواب دلوائیں گی. تو یار ثواب کے حریص بن جاؤ, دعا ہاتھ سے لوٹے جاؤ, ثواب بہت ضرورت ہے, بہت حرص ہے ثواب کی. ثواب کی ترغیب میں تو میرے حقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے سے ماشاء اللہ ارشاد آتے ہیں, جیسا کہ ایک موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کچھ کام تقسیم ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں لکڑیاں چنتا ہوں, چن کے لاتا ہوں, اس طرح کا. تو اس طرح کے مواقع پر اس طرح کے ارشادات ملتے ہیں کہ ہاں میں ثواب کے معاملے میں مستغنی نہیں ہوں, بے نیاز نہیں ہوں, احترام مسلم میں روایت ہے, یعنی مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. یہ ہماری ترغیب کے لیے نہ, جو مالک جنت ہیں داخل جنت تو ان کے صدقے ہم ہوں گے, ہم مالک جنت نہیں بن سکیں گے, وہ تو مالک جنت ہیں اللہ کی رحمت سے. مالک جنت ہو کر بھی آپ فرما رہے کہ میں ثواب سے بے پرواہ نہیں ہوں, ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں, میں بھی ثواب کا ضرورت مند ہوں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے ثواب کی. مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر, مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر, فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ میرے آقا نے داڑھی مبارک بھی رکھی اور زلفیں بھی بڑھائیں اور یقیناً بالوں کا اکرام بھی فرمایا, ہمیں بھی حکم دیا, خود بھی اکرام فرماتے تھے. کہ نعوذ باللہ کوئی توہین کی نیت سے کہہ دے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے یا ناخن بڑے تھے تو اس کے لیے تو حکم کفر ہے. تو ناخن بھی سرکار تراشتے تھے. اب کوئی بولے کہ میرے کو ٹیم نہیں ملتا تو ناخن بھی بڑھایا جائے درندوں کی طرح, تو یہ کیسے ہوا؟ یہ عذر کر کے کہ مجھے ٹیم نہیں ملتا. اسلامی بہنیں بھی اس پر توجہ فرمائیں کہ ناخن لمبے رکھنا, 40 دن سے زیادہ اگر گزر جائے اور ناخن نہیں کاٹے تو یہ گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ. 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھانے چاہیے ناخن, 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیے جائیں. بھائی جو باپا نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی کون کون نیت کر رہا ہے؟ کہ جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا ہے لباس کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ تمام عاشقان رسول کے لیے اس میں زبردست مدنی پھول ہیں کہ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. الحمدللہ اس کے لیے امیر سنت کے یہ مدنی مذاکرے بھی سننے سے بڑی برکت نصیب ہوتی ہے. اس طرح ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, اس طرح اسلامی بہنوں کے اجتماعات اور ان کے دیگر مدنی کام ہیں, اور الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے دو مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعامات, یہ دونوں کو تھام لیں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اسلامی بہنیں مدنی انعامات کو تھام لیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں مدینہ مدینہ ہوگا, کہ اسی میں الحمدللہ بہت کچھ چھپا ہوا ہے. امیل سنت کے اسی طرح مدنی مذاکرے جاری ہیں, کل بھی انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد امیل سنت کا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی بہنوں کے لیے عرض کر دوں کہ جیسے میں نے اسلامی بھائیوں کے لیے تو زلفوں کا عرض کیا, اسلامی بہنوں کو بھی بالوں کے لیے ذرا احتیاط کرنی ہے کہ آج کل یہ فیشن چلا ہے کہ مردانہ کٹنگ کرواتی ہیں اسلامی بہنیں, اور معاذ اللہ ہیئر کٹنگ سیلون میں جا کر کرواتی ہیں. اب اگر ہیئر کٹنگ سیلون میں مرد سے کٹواتی ہیں تو یہ دوسرا بھی گناہ ہوا کہ مرد کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی, اور مرد بھی گناہگار ہوا اگر وہ ایسا کرتا ہے, عورتوں کے بال کاٹتا ہے اس طرح نا محرموں کے. اور مردانہ وضع کے بال رکھنا یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں, کہ حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے. ایک تو یہ حدیث ہے, دوسرے یہ کہ اس عورت پر لعنت ہے جو مرد کی مشابہت کرے, اور اس مرد پر لعنت ہے عورت کی مشابہت, مشابہت میں نے نقالی. تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں جیسے بال نہ رکھیں. آج کل بہت عام ہے یہ بچیوں کے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ابھی سے لڑکوں جیسے بال رکھوانے کا رواج ہے, تو یہ جب بڑی ہوں گی تب بھی ظاہر ہے کہ ان کا ذہن یہی بن جاتا ہوگا کہ ہمیں بال ایسے رکھنے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ چوٹیاں رکھے, بہت لمبے لمبے بال رکھے کمر تک بھلے چلے جائیں, اور چوٹیاں بنائے, جو عورتوں کا ایک مطلب پرانا طرز چلا آ رہا ہے. اسلامی بہنیں بھی اللہ کرے کہ یہ نیتیں کرتی رہیں کہ ہمیں مطلب اس پر عمل کرنا ہے, اور مردانہ بال نہیں رکھنے. جنہوں نے مردانہ بال رکھے ہیں ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے, توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور, معافی طلب کریں اور عہد کریں کہ آئندہ وہ مردوں کی کسی معاملے میں نقالی نہیں کریں گی, اور انشاءاللہ وہ انہیں یہ نیت کریں کہ وہ عورتوں جیسے بال رکھیں گی جو شریعت کے مطابق رکھنے ہیں انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم, عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ بابا یہ ارشاد فرمائے کہ بچوں کو زلفیں کب سے رکھوانی چاہیے؟ دیکھیں بچہ یعنی کہ نابالغ ہے نا, وہ تو مکلف تو نہیں ہے, لیکن اگر بچپن سے ہی اس کو زلفیں رکھوائیں تو بڑا ہو کر اس کی عادت بنے گی. تو یہ تربیت کا اگر اس کو آپ حصہ بنا دیں گے زلف کا, اس نیت سے کہ بڑا ہوگا تب بھی یہ زلفیں رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور ایک یہ ذہن میں رکھیے مسئلہ کہ بچے کی نیکی مقبول ہے, گناہ مقبول نہیں ہے اس کا, نیکی مقبول ہے. تو بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہے وہ نیکی کرے گا تو ثواب پائے گا, اور آپ کو انشاءاللہ اس کی تربیت کا ثواب ملے گا. تو آپ اس کو ابھی سے زلفیں رکھوائیں, اور لڑکی کو اگر آپ لڑکے کے بال رکھوائیں گے تو اس کی تربیت الٹی ہوگی نا, غلط ہوگی. تو اس کو لڑکیوں جیسے بال رکھوائیں تاکہ بڑی ہو کر بھی اس کا ذہن یہی بنے کہ مجھے ایسے بال رکھوانے, اللہ توفیق بخشے. اسی طرح لباس میں بھی احتیاط فرمائیں کہ لباس بھی لڑکوں کو لڑکیوں کا نام پہنا ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کا نام پہنا ہے. اسی طرح جوتوں میں بھی احتیاط کریں کہ مردانہ جوتے لڑکی کو نہ پہنائے اور زنانہ جوتے لڑکے کو نہ پہنائے. آج کل تو ایسی تراش خراش نکلی, میں تو حیران ہوں کہ وہ ایک تو دوپٹے کو اسکارف بولتے ہیں, دوپٹے میں سمجھتے نہیں ہیں. دوپٹہ آپ تو سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ, اوڑھنا, اوڑھنا بھی بولتے ہیں, اوڑھنی بھی بولتے ہیں اس کو, اور دوپٹہ بھی بولتے ہیں. چلے اسکارف, اسکارف میں بھی ایسی عجیب عجیب ترکیبیں نکلی ہیں کہ بعض بچیوں کو اسکارف میں ہیٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے تو حیرت ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی ہم پر کہ ہیٹ ہمارے ہماری بچیوں کے سر پہ اسکارف کی آڑ میں چڑھا دیا گیا. اب میں ہیٹ کے احکام بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. بہرحال یہ کہ یہ ہیٹ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کا شعار ہرگز ہرگز ہرگز نہیں ہے. تو یہ بچیوں کے سر پر ہیٹ, میں اس کو کوئی حکم شرعی نہیں لگا رہا اپنی مرضی سے, بہرحال ہیٹ نما اسکارف مہربانی کر کے نہ پہنائے. آپ کو اسکارف پہنانا ہے تو احرام جو عورتیں باندھتی ہیں نا, اگرچہ وہ بھی احرام کا حصہ نہیں ہے, خیر وہ احرام نہیں ہے, لیکن بہرحال کوئی سادہ سا اس کو اس طرح کا کپڑا کہ اس کے بال وغیرہ چھپے رہیں اور ابھی سے اس بچی کا پردے کا ذہن بنے, اس طرح کا پہنائیں. ہیٹ نما نہ پہنائیں, ٹوپی نما نہ پہنائیں. وہ شاید چھجے والی ٹوپی کا بھی آتا ہوگا اسکارف. تو اس طرح کے مردانہ جھلک جس میں پڑتی ہے اور مردانہ لباس کی یا مردانہ انداز کی, وہ بچیوں کو نہ پہنائیں. اس طرح بچوں کو لڑکیوں والے کوئی بھی انداز لباس میں جھلکتے ہوں وہ نہ لائیں. جیسے لڑکوں کو, چھوٹے لڑکوں کو مہندی لگا دیتی ہیں بعض عورتیں, تو اس کی بھی ممانعت ہے, مہندی نہ لگائیں, لڑکوں کو مہندی نہ لگائیں ہاتھ پاؤں میں, اس کی ممانعت ہے, اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بابا جان,